Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ أمارس مي سبورت؟ A merresh me sport? Naam, yajib an ataharrak. Po, duhet të lëviz. Po, duhet të lëviz. Ana mushterek fi nadin riyadi. Unë shkoj në një klub sportiv. Unë shkoj në një klub sportiv. نلعب كرة القدم. نلعب فوتبول. نلعب فوتبول. أحيانا نسبح. ndonjë herë notojmë. ndonjë herë notojmë. أو نركب الدراجات. Ose ecim me biçikletë. Ose ecim me biçikletë. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Në qytetin ton ndodhet një stadium futbolli. Në qytetin ton ndodhet një stadium futbolli. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ndodhet dhe një pishinë me sauna. Ndodhet dhe një pishinë me sauna. ويوجد ملعب golf. Ndodhet dhe një shesh golfi. Ndodhet dhe një shesh golfi. Madha yujad fi al-televizion? Çfar shfaqet në televizor? Çfar shfaqet në televizor? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. تاني بو لوهت një ndeshje futbolli. تاني بو لوهت një ndeshje futbolli. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Skuadra Gjermane po luan kundër asaj Angleze. Skuadra Gjermane po luan kundër asaj Angleze. Men se jefuz? Kush fiton? Kush fiton? La edri. Se kam iden. Se kam iden. Halien ta adol. Për momentin janë barazim. Për momentin janë barazim. El hakam min Belgjika. Arbitri vjen nga Belgjika. Arbitri vjen nga Belgjika. El an tujad darbat jaza. Tani ka një 11 metrash. Tani ka një 11 metrsh. Hedaf, 1-0. Gol, 1-0. Gol, 1-0.